strach, ręce spocone. Czy czujesz jak idą w tą stronę? Całą noc, nawet gdy dnieje, czy widzisz jak idą złodzieje? Zabrać chcą twoją nadzieję, każdy ich zna. Idą złodzieje, kradną sen, kradną twą duszę. Oddajesz im wszystko, co musisz. Całą noc, cały dzień sprzedajesz się, jakby życia ci było mało. Patrzą ci prosto w twarz, oczy ich pragną zabrać też twoje ciało. Nie dzieje, idziesz już spać. Idą złodzieje. Całą noc, cały dzień sprzedajesz się, jakby życia ci było mało. Patrzą ci prosto w twarz, oczy ich pragną zabrać też twoje ciało. Całą noc, cały dzień sprzedajesz się, jakby życia ci było mało. Patrzą ci prosto w twarz. Strach, ręce spocone. Czy czujesz jak